เรื่องของพูดผีจิตวิญญาณที่เป็นเรื่องจริงๆเนี่ยท่านผู้ฟังที่มีหลักฐานยืนยันได้ชัดเจนท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าไฟผีไหมครับไฟผีเนี่ยมันลุกขึ้นมาเองโดยที่ไม่ต้องมีเชื้อเพลิงอะไรทั้งนั้นที่ซูเปอร์มาร์เก็ตของบริษัทมอเตอร์เอเชียในปีหนังประเทศมาเลเซียเกิดอัคคีภัยเผาผลาญสถานที่ไปหลายส่วนความเสียหายคิดเป็นมูลค่าหลายล้านเหรียญมาเลเซียสาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบไม่พบเพียงแต่คาดการว่าน่าจะเป็นไฟฟ้าช็อตหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วก็เกิดเปลวไฟลุกวูบขึ้นมาอีกโดยไม่มีเหตุไม่มีผลทำให้ต้องรีบดับไฟกันโกลาหลแล้วก็เหตุการณ์ที่มีเปลวไฟลุกขึ้นมาอย่างประหลาดนับ10ครั้งก็ทำให้ทางการต้องส่งเจ้าหน้าที่2ชุดผลัดเปลี่ยนกันมาประจำตลอด24ชั่วโมงเพื่อเตรียมดับไฟอย่างทันท่วงทีเจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้ติดต่อกับหัวหน้าชาวปาปัวนิวกินีที่เก่งทางไสยศาสตร์ให้มาทำพิธีตรวจดูว่าเหตุไฉนถึงได้เกิดเพลิงลุกไหม้เหมือนกับคอยจ้องจะทำลายล้างสถานที่แห่งนี้นักหัวหน้าปาปัวนิวกินีก็ตรวจดูแล้วก็แจ้งให้ทราบว่าสถานที่นี้มีวิญญาณสิงสถิตอยู่แล้วก็รับอาสาจะขับไล่ให้แต่ว่าทำไม่สำเร็จเนื่องจากเป็นวิญญาณที่มีอิทธิฤทธิ์กล้าแข็งมากเรื่องวิญญาณที่สิงสู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนี่เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรทีเดียวเพราะถ้าหากว่าปราบผีไม่ได้ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ก็คงทำการซ่อมแล้วก็เปิดกิจการไม่ได้ดังนั้นก็มีการสอหาผู้ที่มีความสามารถปราบผีไปทำพิธีขับไล่ผีที่มาเลเซียมีผู้รู้จักพระอาจารย์จำเนียนศีลเศรษฐโววัดถ้ำเสือวิปัสสนาจังหวัดกระบี่ว่าเป็นผู้ทรงฌานสามารถสยบวิญญาณร้ายมานับไม่ถ้วนแล้วก็มีการติดต่อขอนิมนต์ท่านไปช่วยสงเคราะห์โดยผ่านทางพระครูผันวัดทรายขาวซึ่งมักจะมีกิจนิมนต์เดินทางไปกัวลาลัมเปอร์อยู่บ่อยๆพระครูผันก็มาพบพระอาจารย์จำเนียนก็เล่าให้ท่านได้รับรู้เรื่องวิญญาณที่สิงอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็นิมนต์ให้ท่านไปช่วยเมตตาสงเคราะห์พระอาจารย์จำเนียนก็ยังไม่รับปากว่าจะกระทำสำเร็จหรือไม่แต่ว่าจะไปตรวจสอบดูให้ก่อนจากนั้นพระอาจารย์จำเนียนก็เดินทางไปยังมาเลเซียพร้อมกับพระครูผันเมื่อไปถึงปีนังเจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้จัดเตรียมพาหนะมารับพระอาจารย์จำเนียนไปตรวจดูสถานที่ทันทีแล้วก็เล่าให้ท่านฟังว่าก่อนที่ท่านจะมาถึงก็เกิดไฟลุกขึ้นมาเองหลายครั้งแล้วเมื่อพระอาจารย์จำเนียนไปถึงหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตวิญญาณร้ายก็เหมือนกับต้องการท้าทายแสดงความไม่ยำเกรงพระภิกษุไทยก็บันดาลให้เกิดเปลวเพลิงลุกฮือขึ้นมาภายในซูเปอร์มาร์เก็ตเจ้าหน้าที่ดับเพลิงซึ่งคอยระวังเหตุร้ายอยู่แล้วก็รีบเข้าไปดับไฟกันชุลมุนจนกระทั่งเพลิงสงบพระอาจารย์จำเนียนยังไม่ได้เข้าไปภายในสถานที่เพียงแต่ล้วงลงไปในย่ามหยิบเหรียญจปรของท่านขึ้นมาสงบจิตจนแน่วแน่แล้วก็ถามพระจปรในใจว่าวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ณสถานที่นี้มีความเป็นมาอย่างไรก็ได้คำตอบมาว่าที่ดินซึ่งใช้ก่อสร้างซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้ก่อนนี้เคยเป็นสถานที่ตั้งของมัสยิดเก่าตั้งแต่โบราณเมื่อ200ปีก่อนกระทั่งมัสยิดชำรุดทรุดโทรมพังทลายไปหมดและที่มัสยิดเก่าแห่งนี้มีผู้คนล้มตายเนื่องจากเป็นฮิวาตกโรคจำนวนไม่น้อยวิญญาณผู้ตายยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดก็สิงสถิตอยู่ที่นี่ต่อมาได้มีการปลูกสร้างซูเปอร์มาร์เก็ตขึ้นผู้ที่อยู่เนี่ยเป็นคนจีนก็ทิ้งเศษอาหารซึ่งมีส่วนของหมูลงไปก็ทำให้วิญญาณเหล่านั้นโกรธแค้นก็บันดาลให้เกิดไฟลุกไหม้พระอาจารย์จำเนียนถามต่อไปอีกว่าจะให้ทำอย่างไรถึงจะยุติเรื่องร้ายนี้ให้จบสิ้นลงได้ก็มีคำตอบว่าให้เจ้าของสถานที่เนี่ยจ่ายค่าเช่าสถานที่เนี้ยปีละ10เหรียญโดยมอบให้แก่มัสยิดอิสลามตลอดไปนอกจากนี้พระอาจารย์จำเนียนก็ยังบอกว่าจะทำห้องหนึ่งภายในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยให้เป็นเขตหวงห้ามโดยสมมุติให้เป็นมัสยิดจำลองของเหล่าวิญญาณทั้งหลายแล้วก็จะห้ามไม่ให้คนอื่นคนนอกศาสนาเข้าไปภายในห้องนี้จากนั้นพระอาจารย์จำเนียนก็เข้าไปภายในซูเปอร์ก็บอกเจ้าของสถานที่ให้จัดหาห้องมาให้ห้องหนึ่งแล้วก็ได้ห้องของฝ่ายธุรการชั้นบนแล้วก็ขนของในห้องไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ตู้เอกสารและคอมพิวเตอร์ออกจนหมดเหลือแต่ห้องเปล่าๆ จ้าของสถานที่ก็ถามพระอาจารย์จำเนียนว่าจะทำอะไรต่อไปพระอาจารย์จำเนียนท่านก็บอกว่าจะทำน้ำมนต์พรมน้ำมนต์ให้เมื่อพนักงานเข้ามาทำความสะอาดในห้องนั้นเรียบร้อยพระอาจารย์จำเนียนและพระครูผันก็เข้าไปในห้องจุดเทียนขึ้นจากนั้นพระอาจารย์จำเนียนก็ทำพิธีอัญเชิญวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ให้เข้ามาในห้องซึ่งจำลองเป็นมัสยิดแต่ว่ามีหัวหน้าผีเข้ามาเพียงคนเดียวส่วนผีบริวารนี่คอยอยู่รอบๆภายนอกพระอาจารย์จำเนียนก็บอกกล่าวให้หัวหน้าของเขารับรู้ว่าห้องนี้จะไม่มีคนต่างศาสนาล่วงละเมิดเข้ามาขอให้วิญญาณทั้งหลายเข้ามาสวดมนต์กันตามศาสนาของตนได้ทุกเวลาจากนั้นพระอาจารย์ก็นั่งสมาธิแผ่เมตตาส่วนพระครูผันก็สวดวิปัสสิทำน้ำมนต์ขณะที่พระอาจารย์จำเนียนกำลังแผ่เมตตาก็ปรากฏว่ามีเท่าแก่เสียงเป็นนักธุรกิจซึ่งเป็นหุ้นส่วนในซูเปอร์มาร์เก็ตก็เข้ามาในห้องเท่าแก่เสียงคนนี้นอกจากเป็นคนไม่นับถือไม่ศรัทธาอะไรแล้วยังดื้อรั้นถือดีเพราะว่าตัวเองมีอาจารย์คนจีนเท่าแก่เสียงก็ซุดตัวลงนั่งข้างหลังพระอาจารย์จำเนียนแล้วยื่นหน้าเข้าไปถามว่าผีมันเอาไฟมาจากไหนอาจารย์ฮะแล้วผีมันเอาไฟมาจากไหนอ่ะมันจะมีไม่ขีดมาจุดได้เหรอแล้วมันทำยังไงมันเป็นเรื่องของผีอะเปล่าพระอาจารย์จำเนียนได้ยินคำถามแต่ท่านกำลังสวดก็ไม่สามารถอธิบายให้คำตอบได้ที่นี่หัวหน้าผีเนี่ยเป็นอธิสมานกายคือรูปกายที่มองไม่เห็นคงจะไม่ชอบหน้าเท่าแก่เสียงหรือว่าบังเกิดโทสะที่เท่าแก่เสียงใช้คำพูดประหนึ่งหยามหมิ่นว่าไม่มีฤทธิ์จริงก็เพ่งไปที่เปลวเทียนจนเปลวเทียนติดเป็นกสิณไฟแล้วกสิณไฟลุกพรึบไฟลุกพรึบขึ้นมาตรงพื้นเบื้องหน้าพระภิกษุทั้งสองรูปพระครูผันตกใจไม่ทันยั้งคิดยกบาทน้ำมนต์สาดโครมเข้าใส่เปลวไฟก็ไปโดนเอาวิญญาณของหัวหน้าผีซึ่งอยู่ตรงนั้นคราวนี้ชุลมุนกันเพราะว่าหัวหน้าผีซึ่งโดนน้ำมนต์เต็มที่ทะยานพรวดสวนเข้ามาเป็นรูปร่างสูงใหญ่เลือนๆสีดำหัวหน้าผีนี่ชนเท่าแก่เสียงกระเด็นหงายไปถึงกับนาฬิการาคาแพงหลุดจากข้อมือแล้วก็พุ่งออกจากห้องชนกระป๋องที่ขวางหน้านี่ดังสนั่นจากนั้นก็วิ่งลงบันไดเลื่อนเวลานั้นมีหนุ่มอิสลาม2คนกำลังเดินสวนมาจะขึ้นบันไดเลื่อนก็ถูกวิญญาณในชนล้มระเนระนาดเสร็จแล้วหัวหน้าผีนี่ก็ยังทะยานไปชนเสาหักไปอีกต้นหนึ่งก่อนที่จะตะเลิดออกไปนอกตัวอาคารแล้วตอนที่กำลังจะออกไปเนี่ยมีรถเก๋งคันนึงแล่นมาจอดเทียบกับฟุตบาทตรงประตูทางเข้าออกพอดีเท่ากับขวางหน้าโดยตรงเลยถูกหัวหน้าผีนี่ชนรถเต็มเหนี่ยวเสียงปังตัวรถเฉปัดออกไปเลยเจ้าของรถตกใจสุดขีดเปิดประตูออกมาได้วิ่งแนบเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีคนเห็นแล้วก็อยู่ในที่เกิดเหตุจำนวนมากทุกคนก็พากันตื่นตระหนกที่เห็นฤทธิ์ผีอย่างจังและคิดว่าผีคงจะอาละวาดแต่จริงๆแล้วการที่หัวหน้าผีเพ่นผลโจรทยานออกมาจากห้องก็เนื่องจากไปโดนน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เป็นสำคัญเพราะน้ำมนต์นั้นร้อนแรงยิ่งกว่าน้ำเดือดเป็นร้อยเป็นพันเท่าเวลากระทบเข้ากับร่างผีก็ปวดแสบปวดร้อนสุดจะพรรณนาพระอาจารย์จำเนียนพระครูผันแล้วก็เท่าแก่เสียงตลอดจนคนอื่นๆก็รีบลงมาจากชั้นบนมีคนบอกกันเซ็งแซ่ชี้มือกันใหญ่เห็นผีไปทางนั้นไปทางนี้วุ่นวายไปหมดแต่พระอาจารย์จำเนียนท่านรู้ว่าหัวหน้าผีนี่จะไปที่ไหนก็ตรงไปขึ้นรถซึ่งจัดเตรียมไว้แล้วโดยมีพระครูผันกับเท่าแก่เสียงร่วมเดินทางไปด้วยจุดหมายปลายทางก็คือที่บ้านเท่าแก่เสียงบ้านเท่าแก่เสียงอยู่ไกลออกไปประมาณ40กว่ากิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีมาถึงปากทางจะเข้าบ้านเท่าแก่เสียงก็เห็นคนจำนวนมากมายืนมุงกันเต็มหน้าบ้านไปหมดตอนแรกก็คิดว่ามีอุบัติเหตุเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นพระอาจารย์จำเนียนพระครูผันแล้วก็เท่าแก่เสียงก็ลงจากรถก็ไปสอบถามคนที่มุงดูได้ความว่าก่อนที่ท่านจะมาถึงอยู่ดีๆก็เกิดเสียงดังโครมครามโครมครามขึ้นที่บ้านเท่าแก่เสียงคนที่อยู่ในบ้านวิ่งหน้าตาตื่นออกมาตะโกนบอกผีอาละวาดรื้อบ้านชาวบ้านละแวกนั้นต่างก็ออกมาดูกันเป็นกลุ่มใหญ่ทุกคนก็เห็นภาพมันเหลือเชื่อและหน้าขนลุกมันเป็นเงาที่ถูกยับหักลงมาเป็นแถบๆพระอาจารย์จำเนียนพระครูผันแล้วก็เท่าแก่เสียงก็มองไปที่บ้านก็เห็นสภาพ